vanuit IT-hut in Zweden is dit IT-bende 63 van 23 juli 2010. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 63 van 23 juli 2010. Ik zit hier in de IT-hut in Zweden in de hitte. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. We hebben namelijk op een heel andere bandbreedte heel veel mensen nu verzameld in de box. Onder andere Brenno de Winter. Goedemorgen. Goedemorgen. Sali Kilic, sigaretten aan het halen. Ja, ik ben alweer. Luc Sala. En Bart van Klaveren. Hallo. Hi. Hallo. Ja, ik hoorde iets. Ik sta hier op een steiger te verven, dus ik hoorde iets over een lek van Microsoft van jou, Brenno. Ja. Maar ik weet van niks. Nee, een hele nieuwe categorie lekken. Bij de shortcuts bij Windows blijkt het zo te zijn dat als die desktop wordt geladen, dat er dan ook zeg maar dingen rond de link worden geladen. En als je daar dus malware in krijgt, dan wordt die dus uitgevoerd zonder dat je ergens op hebt geklikt. Het doet een beetje denken aan vroeger Outlook. Hè? Dan keek je naar de preview pane en dan werden gelijk ook scripts uitgevoerd. Ja, ja, ja. Dat lijkt een beetje terug, maar dus met een heel nieuw type aanvalsvector. Ja, dat is heftig. Malware was voorzien van een digitale handtekening. Ik meen van Realtek. Een gestolen digitale handtekening. Dat is deel 2 van het verhaal. Want dit is inderdaad hoe het kan. Een tweede is inderdaad dat de sleutel van Realtek die is inmiddels ingetrokken. Maar die is dus ook gekraakt. Of in ieder geval in handen gekomen van foute mensen. En daarmee kun je dus een handtekening zetten. Alsof je dus legitieme software aflevert. En okay. Dat is natuurlijk super slecht nieuws. Nou, dat heb je met elk systeem, hè? Hoe goed je nou ook beveiligd. Het wordt altijd gekraakt en misbruikt. Ja, maar gewoon dat je public key infrastructure gaat kraken, dus die handtekening gaat vervalsen, dat is toch niet iets wat dagelijks gebeurt, hoor. Dat is toch wel vrij bijzonder. Nee, het is heel ernstig, daar ben ik met je eens. Ik probeer het ook niet te bagatelliseren. Maar het is wel mooi dat je zo'n key kan intrekken. Zo voelt hem het wel. Nou, ik zeg alleen dat het onvermijdelijk is. Het is heel ernstig, maar ja, het zat er natuurlijk aan te komen. Vroeger of later. Ik had wel begrepen dat die... Kijk, je hebt een bepaalde soorten versleuteling. Als je daarmee aan de slag wil om dat te kraken, dan ben je gewoon zeg maar tientallen jaren zo niet langer bezig. Ja. Dus voor sommige versleutelingen is het gewoon bijzonder vreemd dat mensen het weten te kraken. Nou, er moet niet gebeurd zijn bij Realtek. Dat kan niet anders. Weet je, want je kraakt inderdaad zo'n geheime sleutel, kraak je niet eventjes op een achternamiddag tussen neus en lippen door. Wie zegt dat de sleutel gekraakt is? Nee, ik heb het namelijk nergens gelezen. Ik heb gelezen dat hij Realtek is, dus hij is of gestolen. Gekraakt lijkt mij onwaarschijnlijk. Daar wilde ik ook naartoe. Oh, ja, sorry. Het gras zijn voor je voeten weg. Ja, en ook kruik, weet je wel, dan val ik weer. Nou ja, wat het ook is, in ieder geval, ik vond het wild. En het geeft toch weer aan weet je, Windows is dus toch nog niet helemaal af wat beveiliging betreft. Want Microsoft is natuurlijk wel een van de betere partners momenteel. Nou, ik wou zeggen, want wat ik nu net deze week ook voor Safari zag, dat zag ik dan weer wel vanaf mijn steiger. Dat je gewoon je naam en je password en alles op een vrij simpele manier uit Safari 4 en 5, uit mijn hoofd gezegd. Dat je gewoon al die gegevens er in één keer kan uithalen. Dus zonder dat je ze opgeeft, zou ik maar zeggen. Dus als je naar een website gaat, ja, Safari 4 en 5, als je naar een website gaat, dan de auto-aanvullijst wordt gecommuniceerd met de rest van, gewoon met de website. Dus je kan via een JavaScript kan je de auto-aanvul aanvullen. De auto-aanvul wordt niet lokaal ingevuld waarschijnlijk. Nee. Hij wordt verstuurd. Ja, hij wordt verstuurd. In hidden scripts kan je die versturen. En dat is eigenlijk wel een vrij klassieke fout. Volgens mij zit die al lang in alle andere browsers, is die er al lang uitgewerkt. Dus ja, dat is gewoon het probleem met Apple. Ze zijn gewoon heel onvolwassen nog in het omgaan met beveiligingsproblemen en lekken. En dit vind ik echt weer een schitterende illustratie daarvan. Wat jullie al zeiden, het is al 10 keer geweest in het verleden dat dit soort dingen hebben plaatsgevonden. Ja, dus. Ja, Apple is natuurlijk altijd security by obscurity. Niemand had een Apple, dus waarom zou je het beveiligen? Dat is nu even iets anders, maar... Ja. Nou ja, maar Safari is natuurlijk gewoon wel de gateway voor, ook voor PC's wordt die toegepast. Ja, dus... nu dat die ook voor Windows verkrijgbaar is, is dat wel heel ernstig, ja. Apple krijgt een hoop negatief nieuws over zich heen de laatste tijd. Ja. Nou ja, misschien leren ze het eens, weet je. Het kan maar wat mij betreft ook niet hard genoeg en negatief genoeg zijn. Ik heb geprobeerd daar in de uitleiding... In de ja, hees hoor, daar laat ik even mee. Het is een soort... Wauw, daar heeft weer tijd, yes. Je moet niet podcasten vanaf een speedboot, daar. Sorry. Dat beïnvloedt. Ook niet als hij 58 meter lang is. Nee. Ja, het is beter dan de laatste keer dat je in de trein zat. Kijk, natuurlijk. Hoe warm is het in Monaco daar? Ach, nou, bedoel je mijn interne temperatuur of bedoel je het weer? Nou, oké. Beide. Yeah. Nou, we kunnen onze leven in één dag morgen vaststellen. Google heeft iedereen opgeroepen om een filmpje te maken van zijn dag, morgen. En in een soort wordt dan gemonteerd in een soort super ding. Ik weet niet wat het uiteindelijke resultaat gaat worden. Maar ook dat... Sorry. Er komt hier en daar wat storing naar binnen. Volgens mij gaan de lifeboats naar buiten. Volgens mij wordt gewoon ergens een inval nu gedaan. Ja. Wat hij in de laatste red heeft gedaan, Tom. Oh, dat is daar inderdaad. Okay. Ik ben er nog, ja. Ik denk ik bel in ieder geval even, maar volgens mij is het beter als ik er weer vandoor ga. Nou ja, je brengt wel wat reuring op de achtergrond mee, moet ik zeggen. Ja, okay. En wij luisteren graag mee. Oké, okay, ik kan wel even kijken of ik daar iets aan kan doen. In de goede zin des woords. Mm-hmm. Ja, heb je nog een windbux liggen? Even kijken hoor. Ja, zo gaat het wel goed. Hé, wat een toestand allemaal, mannen. Maar hoe gaat het bij jullie? Ja, het is hier allemaal prima. We zitten dus, we hangen er allemaal nog in via deze verbinding. Dus okay. Ik ben hier natuurlijk bezig om een heel in Zweden om te zorgen dat ik mijn kachels en zo kan aansturen via internet. Dus ik ben van alles aan het regelen. Maar dus ook de bandbreedte voor deze podcast. Maar tot nu toe gaat het goed. Yes. Goed, dus de oproep van Google. Iedereen mag morgen een filmpje maken en opsturen aan Google. En er wordt dan een montage gemaakt door ik weet niet hoe die man heet, Ridley Scott. Geregisseerd het. Ja, het is geproduceerd het, sorry. Ja, geregisseerd door Kevin MacDonald. Nou, ik ben benieuwd. Een experimentele documentaire. Op zich is het leuk om te... festival gedraaid, zie ik hier. Ja, ja, het is wel... Ik denk dat het grappig is... een uur... of een glimp van je leven vast te leggen op beeld. En ik ben benieuwd wat het eindresultaat is. Dus ik ga zeker kijken naar deze documentaire. Ja, als 10 miljoen mensen iets insturen... dan zit er vast wel iets tussen wat je kunt gebruiken wat interessant is. Ja, exact. Ik zou niet degene willen zijn die door al dat beeldmateriaal heen zou moeten worstelen. Nee, je zult de spotter zijn daarvoor. Jeetje. Ja, ik weet ook niet hoe dat werkt. Goed, laten we nog heel even dan naar Apple terugkeren en security en wat we toch wel redelijk veel Apple nieuws. We hadden natuurlijk die antennes. We zaten te podcasten vorige week voordat de persconferentie er was. Het is niet zo. Ze hebben niet aangekondigd dat ze alle telefoons gaan terugnemen. Dus het is een beetje slecht, zou ik haast zeggen. Ja. Ja, ze kunnen er weinig aan doen. Ze moeten een nieuw ontwerp maken. Dus je kunt niet even een toestel terugnemen en er even iets aan doen. Maar hij is wel te koop. Ik bedoel, de... Nou ja, dat zeg je wel, van kan dat niet, maar ja, hoort dat toch niet ook een beetje bij de verantwoording van de leverancier dat je een fatsoenlijk product levert? Ja. Ja. Ze verdienen miljarden. Ik bedoel, alleen op de iPad was al geloof ik 2,3 miljard euro of 2 miljoen euro of dollar omgezet. Ik bedoel, dat is meer geld dan ik op mijn bankrekening heb staan, zeg maar. Ja, omzet is natuurlijk iets anders, hè? Nou, ik denk niet dat als je een iPad voor 500 euro verkoopt, dat ze daar zwaar op tekort schieten. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar goed, we hadden 1,2 biljoen prognoses voor de terughaal van al die telefoons. Maar wat jij dus zegt, Bart, is dat ze het niet eens kunnen fixen. Ik denk niet dat het is op te lossen. Ze hebben een risico genomen. Een revolutionair ontwerp waarbij de antenne aan de buitenkant zit. En twee antennes die elkaar net niet raken. En je kunt het dus kortsluiten met je vingers. En dat blijkt dus niet helemaal uitgepakt te hebben zoals we dat gedacht hadden. Hoe dat ooit door de quality assurance testing heen is gekomen is natuurlijk een hele grote vraag. Maar je kunt nu niet meer een nieuwe ontwerp maken. Je moet de hele behuizing aanpassen. Dus die antenne moet naar binnen. Daar moet ruimte voor gemaakt worden. Dus dat hele apparaat moet opnieuw ontworpen worden. Dus dat is niet zomaar even op te lossen. En ja, dan hebben ze geen keuze dan nu met een labmiddel te komen. Door er dan maar een rubber behuizingje omheen te gooien. Zodat je die antennes niet meer kan aanraken. Zou een lab ook niet helpen? Ja, het schijnt gewoon duct tape helpt al. Ja, volgens mij als je de antennes niet aanraakt tegelijkertijd. Dan valt het signaal ook niet weg. Dus dan moet je iets eroverheen doen. Zodat je ze niet kan aanraken. Een stukje plakband is al voldoende. Ja, maar ik bedoel, als de geproduceerde telefoons, als ze daar een lak overheen spuiten over de antenne, zodat er geen, hoe zeg je dat, interferentie of zo is dat, denk ik, ontstaat, of een kortsluiting, dan zijn ze ook al een stap. Ik zou het niet durven zeggen. Okay. Ik weet ook niet of het zo simpel is, of dat het er dan weer te snel afslijt, of ik heb geen idee. Maar de iPhone is nu ook, was in de tijdelijk, vermoed ik, de tethering applicatie is. Een 15-jarige jongen heeft die in de iPhone shop weten te krijgen. Tethering is dat je dus vanaf je notebook de bandbreedte van je telefoon gebruikt om gewoon te kunnen internetten. En dat wil eigenlijk iedereen, maar de maatschappijen en iedereen probeert er tegen te gaan. Dus er wordt op allerlei manieren geprobeerd de tethering aan te zetten. Op zowel de iPhone als de Android modellen. De Android die ondersteunt dat al lang hoor. Ja, maar de Android heeft ook allerlei drempels opgeworpen om dat voor elkaar te krijgen. Of tenminste via een kabeltje is het heel makkelijk. Maar gewoon rechtstreeks vanaf de wireless naar de 3G. Is nog steeds niet heel makkelijk. Dat kan alleen met root-based Android telefoons. En dat is natuurlijk vrij flauw. Ja, want het is natuurlijk een open systeem. En dat je dan een telefoon koopt die dat kan, maar niet ondersteunt, dat is dan wel vrij flauw. Ja, probeer maar op je telefoon. Het gaat je niet lukken. En anders hoor ik het graag volgende podcast. Dus als je kan tetheren via wifi, heel eenvoudig, dan zou ik dat graag zien. Oké. Okay. Maar het is dus een 15-jarige jongen gelukt om dat wel in de iPhone shop te krijgen, die applicatie. Want ook daar is het gewoon mogelijk natuurlijk. De bandbreedte überhaupt, las ik, is langzaam toch wel een probleem. Want ook de Droid X gebruikt 5 keer zoveel, de mensen met een Droid X in Amerika gebruiken 5 keer zoveel bandbreedte als gewone smartphones. Dus ja, we krijgen binnenkort natuurlijk steeds meer van die dingen, steeds meer mensen die dat gebruiken. Dus wat krijgen we? Ja, ik denk dat dat een heel groot probleem gaat worden in de nabije toekomst. Een heleboel van die smartphones worden natuurlijk geleverd met een onbeperkt surfabonnement. En de apparaten worden steeds groter en beter. Grotere schermen. Dus je wil ook je filmpjes in hoge resolutie bekijken en wat dan ook. Dus alles neemt ga ik stotteren. De breedband Nou, ja. Die. Ja, precies. Het wordt heel erg duur voor. Ik las al dat bepaalde maatschappijen Google willen laten betalen voor het feit dat zij. Ja, dat is echt een grof schandaal, hè? Ongelooflijk dat je als aanbieder moet gaan betalen. Ik snap dat niet, want de internetproviders verdienen daar juist aan. Zij verkopen die. Het is natuurlijk gewoon een grof schandaal. Want wat ze dus nu doen bij Google is T-Mobile was dat in Duitsland. Ze roepen dus eigenlijk gewoon van als jullie je mening willen uiten of je informatie willen geven, dan krijg je een rekening voor het doorgeven en alle andere partijen dus niet. Nou, dat is natuurlijk al gewoon helemaal ziek. En twee, wat kopen wij nou van die providers? Wij kopen het recht op doorgave van internetverkeer. Daar betalen wij al voor. En ze zetten miljarden om. En nu dus zeg maar die bandbreedte ook daadwerkelijk gebruikt wordt, gaat opeens lopen piepen. Ja, dat is natuurlijk gek. Ja, goed, maar dit is op de korte termijn wel een probleem, wat Bart al zegt. Dit gaat natuurlijk mensen heel veel problemen geven die dan gewoon die bandbreedte gekocht hebben, maar niet krijgen. Ja, natuurlijk. Nee, maar ten eerste, wat we gaan zien is dat de abonnementen verschrikkelijk omhoog gaan. En, maar dat gebeurt nu al bij de iPad, hè? Je ziet nu opeens al tarieven voor de iPad die je gewoon niet kent van de mobiele telefoon. Ik bedoel, 30 euro per maand is al vrij normaal, 30, 40 euro. Om online te kunnen zijn. Dat is gewoon best prijzig. Dat is ongelooflijk. Dat betaal je voor een ADSL-abonnement waar je met 10 computers thuis op kunt. Ja, en die providers piepen wel heel hard. Maar je moet niet vergeten dat zij heel veel draadloos. Zij doen bijna alles draadloos. Tot zeg maar dan tot de mast aan toe. Dus zij hoeven veel meer infrastructuur te graven en zo. Ze zijn ik snap het ook niet. Ze lopen nou te piepen, want zij verdienen aan het verkeer. En nu wordt er te veel gebruikt en nou is het niet goed. En prima hoor, als je dan de tarieven iets verhoogt, dat snap ik ook wel. Want dan kun je netwerk vernieuwen en je moet natuurlijk ook gewoon winst maken. Maar dan moet je op een gegeven moment, houdt het dan daarna ook gewoon op. Nou ja, er komt vanzelf wel weer ergens concurrentie natuurlijk op dat gebied als het de pan uitreist. In Nederland is nu de iPad overigens te koop vanaf vrijdag, vanaf vandaag. Wie gaat er een kopen? Ik twijfel. Ja? Ja, ik twijfel heel erg. Ik vind, weet je wat ik wel heel cool vind, is als je zo'n iPad hebt en zo'n toetsenbord, zou je bijvoorbeeld dat mee kunnen meenemen naar een persconferentie en daarmee je stuk kunnen tikken. Het lijkt me echt ideaal. Maar weet je, ik vind hem best wel prijzig. Er komt dan weer een abonnement bij. En het tweede wat ik echt wil, maar dat is heel erg Brenno, is ik wil pdf'jes dan ook kunnen bekijken en notities kunnen maken. En die wil ik ook in flashfilms kijken. Nee, maar jullie weten natuurlijk, ik doe heel veel met documenten. En dat zou bijvoorbeeld in de trein kunnen lezen. Dan kun je wat aantekeningen maken of iets accentueren. Als ik dan een WOP-verzoek binnenkrijg, dan kan ik ook echt overal gewoon lekker eraan zitten knutselen. Mm-hmm. En gewoon in je dingen voorbereiden. En dan verdien ik hem ook wel weer terug. Ja. En als dat goed kan, dan ben ik wel om. Want het is wel een heel ideaal ding, want hij is lekker klein. Je duwt hem in je rugzak en je kunt gaan. Ja, maar er komen natuurlijk ook alternatieven van met Android operating systems. Asus en de Asus EEE wordt met Android uitgerust. Zijn het dan geen betere keuzes? Ja, daarom twijfel ik ook. Dus weet je, het is. En ik ben ook bang dat Apple binnen nu een half jaar dan opeens komt met zo'n ander scherm. En dan heb ik gewoon spijt, want die gebruiken en minder stroom. En dat is nog beter te lezen in de zon bijvoorbeeld. Ga je gewoon lekker op het grasveld zitten. Dan kun je daar gewoon lekker werken. Ja, maar goed, als je een beter scherm krijgt, dan doen ze er weer een slechtere antenne in. Dus daar kan je niet op speculeren. Nee, precies. Dan kun je wel internetten, maar dan moet je dat ding even niet aanraken. Goed. Je kan ook een Apple Magic Trackpad kopen dan, als we het over de toekomst hebben. Volgens geruchten van Engadget, wat ik las, komt er een trackpad, dus een soort nieuw device waarmee je als computergebruiker je computer kan bedienen. Dus het is een soort combinatie van een muis en een wat zullen we zeggen? In ieder geval met gewoon een... Het is gewoon een iPhone, denk ik. Maar dan zonder dat je wat op het display ziet of zo. De precieze uitwerking heb ik niet gezien. Ik heb gezien dat die Bluetooth gaat worden. Ik ben benieuwd of Apple revolutionair de mensen omkrijgen naar een heel nieuw input device. Of dat gewoon... En iPad ondersteunt Bluetooth? Ja. Wat raar trouwens dan dat je er niet mee kunt bellen. Je kan er niet gewoon mee bellen, maar je kan wel met je iPad skypen. Heb ik al gezien. Dat is een microfoon in de iPad? Ja. Dus okay. Je kan gewoon zo met het iPad skypen. En ze doen er dus ook 3G-chips in tegen betaling. Dan is toch een GSM-chip is toch niet zo heel erg bijzonder? Nee, maar het is een mini-GSM-kaart. Die worden nog maar door maar heel weinig providers gesteund. Oh ja, dat is een beetje ook een Apple's trekje altijd. Hè? Om de technologie die er nog niet is, maar vast heel stevig te gaan inzetten. Het is een mini-SIM-kaart. Ja. Ja, grappig. Hey, over jouw WOP-verzoeken enzovoort. Er komt binnenkort een rechtszaak, begreep ja, ik? Ja, misschien is dit de laatste IT-bende dat ik ooit kan meedoen. Dat ik 3 keer levenslang krijg. Maar woensdag 28 juli om 11 uur sta ik voor de rechter in Den Haag. Tegenover me staat de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En dat ging over IT-beleid. Gemeentes die moeten digitaliseren, daar hebben we het wel eens over gehad. Nou, daar liggen ze mijlenver achter. Ik kreeg vorig jaar een nieuwstip, dus ik heb de VNG gevraagd van nou, laat me zien wat je hebt gedaan. En toen zeiden ze van ja, we hebben wat op de site staan en dat is het allemaal. En wij vallen niet onder de wet openbaarheid van bestuur, want wij zijn geen overheid. Nee, joh. Want we zijn een vereniging. Nou, vereniging zijn, dat klopt, maar dat noemen ze dan civielrecht. Maar in het bestuursrecht gaat het gewoon om of je je met beleid bemoeit of niet. En ik vind dat zij zich dat doen. Ze zitten bijvoorbeeld in ambtelijke werkgroepen en dat soort dingen. Dus zij zijn daar wel continu mee bezig. De rechtspersoon zijn toch overheid? De rechtspersoon maakt niet zoveel uit. Hè? Want er zijn ook NV's die ook gewoon bestuursorgaan zijn. Een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld de watersportvereniging Hiswa. Die geven ook kentekenregistraties voor boten of zoiets uit. En voor dat gedeelte zijn ze gewoon een bestuursorgaan. Elke garage die APK-keuringen doet ook. En dan gaan we dus zeggen van de vereniging die alleen maar bestuursorgaan als lid heeft, namelijk gemeentes. Dan ga je zeggen van nee, maar wij zijn dat niet en wij bemoeien ons niet met beleid. Nou, ik was vorige week bij Binnenlandse Zaken en ik vroeg dus of ik namens de Nederlandse Vereniging van Journalisten bij de ambtelijke werkgroep mocht aanschuiven. Nou, daar werd dus gewoon nee op gezegd, want u bent geen bestuursorgaan. En dat is natuurlijk een hele rare situatie. Want nu maken ze wel beleid, maar we mogen niet meer reconstrueren hoe dat beleid ooit tot stand is gekomen. Nou, de VNG die deed daar heel jolig over. En ik krijg nu toch wel signalen dat ze ook wel een beetje nerveus beginnen te worden. Vorige week kwamen ze met echt een heel naar artikel over mij, over dat ook maar voor WOP-verzoeken betaald moest worden, want de gemeentes zijn geen loopjongen. Daar heb ik op gereageerd met een artikel om uit te leggen dat de feiten gewoon niet kloppen. En het is geen loopjongens, ze dienen het volk. En wij zijn het volk en wij willen soms weten hoe gewoon beleid werkt. Wow. Al was het, weet je, zonder die documenten kun je bijvoorbeeld ook nooit eens een keer zeggen van nou hier ben ik het niet mee eens en wel daar en daarom. Uh-huh. Dus dat is gewoon heel raar. Maar veel belangrijker is, de VNG heeft documenten die gemeentes niet hebben. En die kan ik dus nu niet opvragen. Er is dus nu een soort zwart gat in beleid tussen ministerie en gemeente en dat heet VNG. En ik wil dat zwarte gat, ja, dan wil ik eens even een pitje gaan ophangen. Nou, ja. Dat wordt een hele spannende zaak, want het is niet gelopen koers dat je dat zomaar wint. Maar ja, goed, als je verliest, dan verliest eigenlijk gewoon iedereen, want dan kun je gewoon beleid niet volgen. En juist bij ICT-beleid is gewoon in het verleden gebleken dat de VNG gewoon blundert. Mm-hmm. Dus het is gewoon ook echt belangrijk. Dus ik hoop ook dat mensen gewoon gaan komen de 28e om ook aan de rechter te laten zien van jongens, dit menen wij serieus. Dit is echt, hier gaat het eventjes ergens over. Mm-hmm. Dit is niet het volgende dakkapelletje. Nee, dit is gewoon spannend. En ze zijn erg vreemd vind ik in hun gedrag. Want je moet gewoon toch kunnen volgen waar je mee bezig bent, waar zij mee bezig zijn. Ze worden wel van ons belastinggeld betaald. Per burger betaalt de gemeente gewoon geld aan de VNG. Okay. Ja, dus dat is spannend. Meestal doe ik zaken zelf, maar in dit geval heb ik een advocaat die helpt me. Irene Scholten. En die gaat het gesprek aan. Dus onder de bezielende leiding van de bestuursrechter gaan we eens hier fijntjes over doorpraten. Okay. Wat zou een reden zijn dat je dit kunt verliezen? Nou ja, er zijn twee dingen die in de wet staan. Eén is, er moet een bestuursorgaan zijn. Nou, dat is spannend. Een bestuursorgaan betekent dat je openbaar gezag hebt. Nou, dat is een nogal rekbaar begrip. Dus maar net hoe de rechter dat uitlegt. Het tweede is, je werkt onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan. En volgens mij is dat in ieder geval hier aan de hand. Ja, want je wordt lid en dan zegt dus een gemeente van, ga dit maar voor ons uitonderhandelen. Ja, dat is toch echt onder verantwoordelijkheid. Ja. Nou, als het niet zo is, ja, dan weet ik het eerlijk gezegd niet. Want dan richt maar een vereniging of een stichting op en je kunt dus gewoon beleid aan het volle onttrekken. Ja, dat is een hele goede, inderdaad. Dus, nou, we zijn gespand. Ja, dus... Ik kom niet over. Sorry. Nee, daar was ik ook weer bang voor. Maar wat is de implicatie, zeg maar? Want waar wil je achterkomen? Wat het IT-beleid van gemeentes is, of... Nou, kijk, het ging over open standaarden en open source. Maar dat hele Nationaal Uitvoeringsprogramma, daar is een onderzoek naar geweest van Arthur Dokters van Leeuwen. Dat is toch die oud-topman van de AFM, dus echt iemand van statuur. En die heeft dus gezegd dat de VNG een deel van de oorzaak is waarom dat hele Nationaal Uitvoeringsprogramma voor die modernisering van de IT niet loopt. Nou, daar wil ik gewoon het fijne van weten. En... daarnaast zegt die Arthur Dokters van Leeuwen ook dat als het misgaat met de ICT, de burgerrechten van burgers in het geding zijn. Bijvoorbeeld dat dus dingen verkeerd aan verkeerde mensen worden gekoppeld. Nou, dat is nogal wat. Dat is toch een beetje de nachtmerrie dat er wordt gezegd van ja, nee, maar u heeft wel een vergunning hoor, staat in onze computer. Dus u moet nog wel dit en dit betalen. En dat je dan gaat roepen van ja, maar ik heb helemaal geen bomen gekapt, want ik heb geen bomen in de tuin. Ik noem maar even iets. Ja. Weet je, dit soort, en dat zijn nog de lieve voorbeelden. Maar je kunt je ook voorstellen dat als het misgaat, dat je opeens allerlei dwangsommen of een keer van je bed wordt gelicht. Dit gaat wel ergens over. En elke keer roepen ze dus van ja, nee, maar wij zijn een vereniging. Dat telt niet. En dat is raar. En, en ik wil daarnaast gewoon natuurlijk gewoon kunnen onderzoeken bij de VNG wat ik wil, wat ik denk dat noodzakelijk is. En nu roepen ze ook van ja, maar wij zijn heel open, want wij publiceren heel veel op onze websites. Of op onze website, ja, weet je, dat is altijd geselecteerd. Zij kiezen zelf wat. En als iets niet goed gaat, zoals nu dat ICT-programma, ja, dan gaan ze dus niet zeggen van kijk, en hier hebben we het verkloot en hier hebben we het verkloot. Ik bedoel, dat ga je niet op je website zetten. En wat zou er voor jou als journalist aan interessant materiaal kunnen staan? Nou, dat hele ICT-dossier is super interessant. En ik wil bijvoorbeeld ook wel eens weten wat nou al die gemeentes bij elkaar toch wel eens uitgeven. Om wat voor bedragen gaat het? Wat voor afspraken worden er gemaakt? Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand die hele andere dingen onderzoekt, toch eens onderzoekt hoe dat nou met die rollator zit. Daar is nu heel veel over te doen. Dat die wet maatschappelijke ondersteuning wordt gepakt. Nou, daar speelt de VNG een hele belangrijke rol in. Want zij onderhandelen met volksgezondheid. Ja. Dat betekent dus dat je oma of moeder of vader of wat dan ook geen rollator krijgt, omdat regels worden aangepast. En misschien blijkt er wel dat er voor andere dingen wel geld beschikbaar is. Of dat anders wordt geregeld. Nou, als je dat boven tafel krijgt, dan kun je gewoon het maatschappelijke debat aangaan van wat vinden wij belangrijker, een traplift of een rollator? Of vinden wij zo'n scootmobiel voor mensen belangrijk dat ze wel of niet naar het dorp kunnen? Dus het gaat om meer dan ICT alleen. Maar voor mij is nu even de insteek natuurlijk als allereerste de ICT. Mm. En ik denk dat daar gewoon honderden miljoenen door slimmer met ICT om te gaan, honderden miljoenen te besparen is. Maar je zou ook kunnen denken dat als de ICT dus faalt, dat je misschien op een gegeven moment moet gaan roepen van moet een VNG, die kunnen dat dus kennelijk niet. Moet Binnenlandse Zaken dat dan maar niet gaan overnemen? Ja, en die hebben nu een rijk CIO. Moeten we daar niet eens op gaan ingrijpen? Want er gaat nu zoveel geld, zeg maar, verloren. Ja, dat soort vragen die kun je nu niet goed stellen, want je kunt het nu niet met hard bewijs onderbouwen. Want dat ligt allemaal in dat pand in Den Haag. Wat voor enkele miljoenen is verbouwd trouwens, maar dat is een heel ander verhaal. Dus ja, ik vind het wel een hele nuttige zaak. En het is ook tot nu toe voor mij toch wel de grootste ook. Want als natuurlijk de VNG valt, dan gaan er opeens heel veel dossiers open. Ik zou zelf trouwens nog wel eens willen weten bijvoorbeeld wat zij aan feestjes, reisjes, borreltjes en dat soort ongein uitgeven. En dat is nog niet inzichtelijk voor de rechter of iemand in die rechtszaak. De resultaten van wat er getracht beschermd te worden, daar gaat het nog niet eens om. Ik bedoel, ze weten eigenlijk niet wat ze proberen te beschermen. Ik weet niet of ze dat helemaal snappen. Als je hun documenten leest, zeg maar hun verweer, dan krijg ik het gevoel dat ze echt gewoon zoiets hebben van spuiten of geeft ook modder. Maar die rechter gaat echt alleen maar kijken natuurlijk naar wat heb ik gevraagd en hadden ze dat moeten geven. En er is een kleine kans dat ze dan ook gaan buigen over de vraag zijn ze een bestuursorgaan of niet. Ik denk dat daar ook bewijs voor is dat ze dat wel eens zouden kunnen zijn. Zijn ze dat niet, dan komt de vraag omhoog van oké, maar bent u dan onder verantwoordelijkheid bezig van een bestuursorgaan? En als ze daaronder vallen, dan vallen ze voor heel veel dossiers daar meteen onder. Mm-hmm. Zou ik alles verliezen, heb ik een hele andere vraag die ik daarna nog eens ga opwerpen. Is het logisch dat mijn gemeente, ik woon in Ede met 100.000 inwoners, ik geloof dat ze bijna 3 ton per jaar aan de VNG betalen, moet je dat dan niet gaan aanbesteden? Want ik kan me best wel denken dat... Ja. Dat is een hele goeie. Dus er zitten heel veel kanten aan. Dus ik snap eerlijk gezegd niet, ze hebben een hele grote mond. Hè. Ze zijn heel regentesk. Ik snap niet dat ze die grote mond eigenlijk durven opzetten. Want wij allemaal betalen gewoon die VNG. Ja, inderdaad. Ja, nou, dan valt het onder de aanbestedingswet als het meer is dan 20.000, 30.000 euro. Precies, dus dan zouden heel veel gemeenten, misschien wel alle gemeenten, gewoon de diensten van de VNG, die moeten ze dan maar eens in kaart gaan brengen en die moeten ze dan maar gaan aanbesteden. En ik zou niet raar opkijken als je een juridisch adviesbureau bijvoorbeeld hebt met advocaten en zo, dat die dat goedkoper zouden kunnen. Of beter. Nou, dat sowieso hoor. Daar kan ik vooraf al meteen heel positief over zijn. Ik zie natuurlijk heel veel van hun WOP-adviezen. Want wat zij ook doen, elke keer als iemand bij gemeentes WOPt, dan geven zij dus op hun website advies. En die adviezen kloppen gewoon soms juridisch niet. Oké. Gewoon dingen. Ja, ik heb al bezwaarzittingen gewonnen. Op adviezen die zij hebben gegeven. Waar gewoon bij die bezwaarcommissie ook elkaar gingen aankijken van. Wat? Schrijft de VNG dat? Oké. Maar en dat kwam allemaal niet tot uitspraak trouwens. Dan zie je heel vaak dat de gemeente toch maar gewoon de leesjes of verordening zeggen. Nou, weet je, in dit geval doen we dat maar niet. Goed. Okay. Goed, we zijn gespant. We hopen je volgende week vanuit Ede gewoon te hebben in plaats van uit het gevangen. goed. We zijn bijna door de podcast heen, maar ik zag nog even wat aandachtspunten voor nieuwigheden. We zagen een search engine, Blacko. Ja, er is dus een entrepreneur die heeft gewoon bedacht, ik ga me bezighouden met search market. En die is dus gewoon Blacko gestart. Dus wel interessant, dacht ik, om te volgen wat er daar gaat gebeuren. Want je zou niet zeggen dat op dit moment je tegen Google moet gaan concurreren. Maar dat is interessant nieuws. Ook zag ik dat de Scobalizer, ik weet niet of jullie hem kennen, helemaal gek is van Flipboard. Voor de iPad, voor het geval je een iPad koopt, Breno. Wacht, Martin. Je begint over een search engine en dan wil ik wel graag weten wat er leuk is aan die search engine. Ik ook. Ik heb hem nog niet getest, hij is beta en ik sta hier te schilderen. Ik vond het alleen opmerkelijk dat hij er was. Dus, en je hebt niet even de kleur van je verf opgezocht? Nee, ik heb niet eens... Ik heb me dan nog niet eens doorheen geworsteld. Dus, sorry. Ik ben het nu aan het lezen en ik zie dat ze nieuwe zoektypes opgeven, zeg maar. Dus je kan op andere manieren zoeken dan dat je via Google kan zoeken. Het is een verschil van functionaliteit en niet zozeer van index. Want ze weten dat ze Google niet qua index kunnen verbeteren. Nou, maar als ik dan lees what makes, want ik zit nu ook what makes Blacko different. Dan staat, dan begint het met Blacko is een full web search engine. Jawel, maar kijk, Google heeft natuurlijk wel wat meer historie natuurlijk. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, Martin, hoor je mij? Ja, sorry. Ik hoor je weer. Je was, Martin, hoor je mij? Ja? Hier? Ja, ik hoor je. Oh. Je hoorde ons net helemaal niet meer of zo. Want ik luister, maar kan ik zeggen, dat is wel frustrerend. Oh. Ik wou nog even wat zeggen over die rechtszaak. Als ik het goed begrijp, heeft de Nederlandse Vereniging van Gemeenten zegt buiten de wet openbaarheid van bestuur te vallen. Ja. Dat zou in extenso betekenen, en dat is misschien belangrijk voor die zaak, dat als de ministerraad onderling beslissen om een vereniging te stichten onder onze ministerraad, dat hun statuten, weet ik veel wat, notulen, geheim zouden kunnen blijven. En dat dus het stichten van een vereniging in het publiekrechtelijke veld, maar buiten het publiekrechtelijke verantwoordelijkheid, zou kunnen leiden dat iedereen maar, nou, we beginnen gewoon een verenigingetje en dan heb je er niks mee te maken. Dus we hebben zeg maar een raadsvergadering en we hebben een geheim vergaderingetje. Ja. Ja, van de vereniging van raadsleden. Ja, en als ik daar dan toch heel even over mag doorgaan. Ja, begrijp je dat? Dat een argument is voor je advocaat. Namelijk dat je, als hier een uitspraak is waarbij deze vereniging uitgezonderd is van de wet openbaarheid van bestuur, dan open je een deur voor allerlei verenigingetjes om ook te zeggen wij doen dat niet. En sterker nog, dit is de praktijk. Als je ICTU neemt, het ICT-bedrijf van de overheid, die roepen ook al tijden dat ze geen bestuursorgaan zijn en dus niet onder de WOP vallen. Maar ze voeren wel beleid uit. Namelijk al het ICT-beleid van de overheid wordt door ICTU uitgevoerd. Dit soort verenigingen en stichtingen. Ja, begrijp even. Ja. Juridisch gaat het er niet om dat allerlei mensen fout zijn. Je moet het meest extreme voorbeeld aanhalen. Nee, maar wacht even. Laat een heel uitwoord. Dat is helder. Maar een voorbeeld aanhalen van wie dat ook fout gedaan heeft. Dan zeg je onduidelijk. Nee, zo bedoel ik niet. Ik bedoel het je alleen even om te vertellen dat dit inderdaad ook een trend is die al jaren is ingezet. De Raad van Hoofdcommissarissen van de politie. Bijvoorbeeld, ja. Vindt zichzelf ook niet onder de WOP vallen. Dat is een bekend iets. Daar heeft trouwens de regering van gezegd dat niet kan. Dat wordt binnenkort een bestuursorgaan. De Vereniging van Kamers van Koophandel Nederland, idem. Dus dat klopt. En wat nog veel belangrijker is dan bij de VNG, een gemeenteraad kunnen wij kiezen. Maar een VNG kunnen wij geen invloed op uitoefenen. Daar is dus zij hebben geen democratisch mandaat. Maar zij bemoeien zich dus wel met dingen die rechtstreeks de democratie aangaan. Dat is opgevoerd ook als argument. Maar zo is onze samenleving opgebouwd. Ik bedoel, ieder energiebedrijf, wat in principe eigendom is van ons allemaal, is via een BV-constructie, zitten er bepaalde figuren als bestuurder in zo'n club. En daar is verder geen niks over te zeggen. En alleen via aandeelhoudersvergadering en de publiciteit, en dat doe jij dus, kun je dat aanpakken. En wat dat betreft dus steun ik je dat dit niet zo moet. Maar laten we verder gaan met het nieuws, want dit was even iets wat me nog dwars zat. Ja. Ja, okay. Nee, dankjewel. Ik ben even het nieuws kwijt door deze interruptie. Ja, er was iets wat me even opviel. En dat was Apple. Jullie hebben het over zitten praten over Apple. Is het nou niet zo dat je als je in Nederland of in Europa een apparaatje verkoopt, dat moet doen wat je zegt dat het moet doen? En dat het dus Absoluut. Gewoon consumentenrecht is? En dat Apple dus tegen een consumentenclaim gaat aanlopen van de Consumentenbond of van iedereen persoonlijk? En dat ze dus in principe tegen kunnen, dat ze, weet ik veel, een paar honderdduizend van die dingen moeten gaan vervangen met een nieuw model. Ja? Er lopen nu ook al rechtszaken in Amerika überhaupt. Een aantal, daar hadden we het vorige podcast ook al over. Dus die zijn allemaal al gestart in Amerika. In Nederland heb ik daar nog niks over gehoord. Maar ja, dat is in Nederland zeker. Is vast sinds van de, morgen, nee, vandaag vrijdag, ja, de iPad. De iPad officieel te koop. Dus ik weet ook helemaal niet of dit, het gaat ook om de iPhone 4. Mm-hmm. Ja, ja, en de iPhone 4 verkoop is ook niet gestopt. De iPhone 4 verkoop is ook niet gestopt. Je zou toch denken dat, dat je dan minstens zegt van ja, bij deze stoppen we de productie of zo. Ja, maar je hebt er nog een miljoen of zo in de voorraad liggen. Wat denk je? Een rubber hoesje bij. Ja. Ja. Een rubber hoesje is overal goed voor. Ja. Even kijken. Precies werkt hoor. Misschien leveren ze die er wel bij. Goed, we blijft leuk hoe Apple denkt daarmee weg te kunnen komen. Tja. Nog even wat ik zag. Ik zag dat dat gebeurt. Ja, dat ze zo'n fout maken. Ja, daar hadden we het net over. We hebben geen idee. Kijk, weet je, dat is ook wel een beetje inherent aan het grote bedrijfsleven. Je vraagt je iedere keer af, hoe kan je tot dat soort conclusies komen? Hoe kan je als BP gewoon miljoenen liters olie kwijtraken in zee? Dat is ook een vraag die je kan stellen. Nou ja, achteraf blijkt dat ze een foutje hebben gemaakt omdat ze geld wilden besparen. Het zal bij Apple niet veel anders zijn. Vaker voor. Ik heb eens een keer, liep ik in de supermarkt en er was een hele actie over eenpans maaltijden, weet ik van, kon je in de microwave stellen. En dat was dan, daar zat dan alles in, hè, vlees en dat soort dingen. En wat bleek? Dat niet paste in een kleine microwave, alleen in een grote microwave. En dat juist voor de doelgroep, hè, dus die mensen met een kleine microwave, paste dat niet. En dan denk je, hoe is het mogelijk dat een club als Albert Heijn of Unilever dat soort debiele fouten maakt? Maar toch gebeurt het. Dit is weer zo'n voorbeeld. Apple rommelt met zijn antennetjes. Nee, het heeft met verantwoordelijkheid te maken. Wie is verantwoordelijk voor wat? Weet je? En mensen schuiven dat op elkaar af. Het is altijd zo geweest bij het grote bedrijfsleven. Ja, maar met hardware is het makkelijker dan met software. Want we hebben natuurlijk met Microsoft, met Windows, waar ook allerlei gaten in zitten, waar je ook zou kunnen zeggen dat er een consumentenrecht is dat je gewoon een goed product krijgt. En Microsoft is daar nooit op aangesproken. Die maken allemaal weer patches en die doen er wat aan. En het is een soort algemeen geaccepteerd verhaal dat zo kan. Maar misschien moet dat dan met hardware ook, dat je steeds stukjes van je telefoon krijgt opgestuurd. Want dat is eigenlijk toch wat er nu aan de hand is. Je krijgt nu een stukje rubber opgestuurd. Als patch voor Surfspec 1. Nou, ik weet niet, het is misschien een nieuwe trend om langzaam hardware stukjes te vervangen. Ja, maar je ziet dus dat bijvoorbeeld bij auto's, waar er dan een veiligheidsaspect is, die worden dan teruggeroepen met enorme kosten. Voor Toyota bijvoorbeeld. Ja, maar ik heb het idee dat auto's... Kijk, auto's, daar heeft iedereen een soort van veiligheidsangst bij. Dat als een auto het niet doet, dat je dan een ongeluk maakt en dat jij, je vrouw en je kinderen doodgaan. En dat heeft politiek en economisch een heel ander gevolg dan een product waarvan je bereik, zeg maar, het niet doet. Want je wou zeggen, de eerste keer dat iemand 112 probeert te bellen en het niet lukt, dan gaat het helemaal om? Nee, dat is waar. Je hebt absoluut gelijk. Maar kijk, dat is net zoals met vliegen. Vliegen is veel veiliger dan autorijden. Maar als er iets mis is met een vliegtuig, vinden we dat vele malen enger dan wanneer er iets mis is met een auto. Waarvan we weer het veel minder erg vinden als er iets mis is met een telefoon. Mijn auto stort neer. Nou, ik weet het, jongens. Ik heb nog wel eens ouderwetse telefooncentrales verkocht. Dat heette POTS, Plain Old Telephone System. In de tijden dat we nog een PTT hadden. En toen werkte ik voor Philips. En toen was een telefoon... Voor PBC? Wat? Voor PBC? PTI. In Hilversum? Oh, ja, in Hilversum, okay. Ja. Ja, in Hilversum. Ja, daar heb ik ook gewerkt. Oh, ik was een van de geesteskinderen, als je dat nog wat zegt. Geesteskinderen, zeg me wel wat, ja. Ja, het is ooit een opleiding geweest en daar zat ik in. Maar goed. Ik wil even het verhaal horen. Ja, nu... Maar ik werkte toen daar. En toen was een van de erg belangrijke dingen. En we boden dus installaties aan over de hele wereld. Hè, weet ik veel, Colombia, Saudi-Arabië. Was... En kut. Je viel heel even weg, Luc. Oké. Maar er waren dus regels waarbij dat een telefoon altijd moest blijven werken. Ja? Ja. Omdat levensreddend zou kunnen zijn. Iemand moet erop kunnen vertrouwen. Nou, daar zijn we dus helemaal vanaf. Ja, sowieso natuurlijk. Nou, de centrale werkt nog steeds. De telefoon is alleen niet. Tenzij je een niet-Apple-telefoon hebt, dan doet hij het gewoon wel. Een telefoon met een 45 volt verbinding naar de centrale waar een accu stond. Ja, tegenwoordig. Je valt weer even weg. Oh. Maar wat hij wil zeggen, ik kan dat wel aanvullen, want ik heb daar dus ook gewerkt. Wat er is, ze hadden de regel van 5 negens. Dus de uptime moest 99,999% zijn. En als het minder was, dan faalde je dus. En daar waren dus dubbele processoren voor. En de stroomvoorziening is erop aangepast. Als je een telefooncentrale gaat upgraden, dan doe je eerst de ene processor en daarna de andere processor. Daar is gewoon heel veel ontwikkelwerk gaan zitten in gewoon die stabiliteit. En... Maar we zijn nu appels met peren aan het vergelijken. Want een telefooncentrale is natuurlijk heel iets anders. Want dat regelt al het telefoonverkeer. We praten nu over een consumentenproduct wat in je hand misschien net iets minder werkt, omdat je hem verkeerd vasthoudt als je geen condoompje hebt. Maar kom op, als je miljarden verdient... Een heel ander verhaal dan de infrastructuur. En ik denk dat een telefooncentrale bij de infrastructuur hoort en een telefoon zelf veel minder belangrijk is als die het wel of niet doet. Dus het is minder ernstig. En ook al vallen er meer doden in het verkeer met auto's, toch vinden we het inderdaad ernstiger als er een vliegtuig uit de lucht lazert. Ja, maar ik koop een telefoon omdat dat ding het graag doet. En anders word ik heel... Ja, ik ben het ook met je eens. Hij moet het doen. Maar de ernst van een telefoon die het niet doet is vele malen lager dan een telefooncentrale die het niet doet. Ja, maar het is wel kis over miljoen, hè? En zij verdienen er zoveel geld op dat je wel een redelijke verwachting mag hebben dat er serieus ontwikkeld wordt, ook op een stuk absoluut kwaliteit. En zeker bij het merk. Ja. Apple heeft absoluut een steekje laten vallen hier. En dat moet opgelost worden. Ja, nou ben ik heel verdrietig. Oké. Okay. Dat is genoteerd. Luc is verdwenen. Ja, ben ik er nog of niet? Ja, je bent er wel. Ja, je... Ik weet niet wat dit is. Ik heb een nieuwe computer en allemaal rare dingen. Ah. Windows 7, zeg maar. Zeg een ander iets wat... Je huisgenoten zijn de verkeerde dingen aan het downloaden. Wat in ieder geval is, dat de resultaten van een aantal grote bedrijven zijn gepubliceerd. En dan kijk ik naar Ericsson, voor dezelfde producten 15% minder omzet. Dan kijk ik naar Nokia, 63% minder winst. Dan zeg ik, het gaat niet ja, zo maar blijven. Wel meer omzet, hè? Wat? Ja, maar... Niet vergeten. Ja, Nokia heeft veel meer producten verkocht, alleen de gemiddelde prijs daalt als een oude onderbroek. En daardoor is de winst gekelderd. Nokia ja, maar is wel kiezen, en verkoopt heel veel telefoons. Maar helaas maken ze heel weinig smartphones. Of in ieder geval de telefoons waar op dit moment in de wereld nog aan verdiend wordt. Op een gewone hand, een telefoon, wordt niks meer verdiend. En Nokia verkoopt heel veel telefoons. Terwijl de smartphones op dit moment de krenten in de pap zijn. En daar doet Nokia natuurlijk heel erg geweldig mee. En ik heb ook begrepen dat ze van plan zijn om de CEO te vervangen voor iemand die Nokia in ieder geval in de smartphone-markt weer op de kaart gaat zetten. Maar goed, er is zoveel concurrentie. Dus het is maar afwachten of ze dat nog gaat lukken. Want de achterstand is wel denk ik veel te groot. Maar we zien aan de andere kant... Dat weet ik niet. Dat is één manier om naar deze cijfers te kijken. Een andere manier om naar deze cijfers te kijken is, als je me kunt verstaan, is dat Nokia heel wel bewust aan dumpen is. Ja, iedere keer bij zo kun je er ook naar kijken, ja. Ze voelen zich bedreigd door Android, door Apple. En zeggen, wij hebben centjes in de tas, wij gaan gewoon eventjes die markt naar de kloten helpen. Maar waarom? Ze hebben geen producten die kunnen concurreren met de iPhone of de HTC of de Android of wat dan ook. Ja, maar het is voor Nokia toch geen moeite om ook Android op de markt te brengen? Android, Nokia telefoons of is dat gewoon not done? Daar kunnen ze toch heel veel mee scoren, zou je denken. Als outsider dan denk ik, ja, als Nokia Android op die machines gooit, want die machines zijn helemaal niet zo slecht, eigenlijk best wel goed, dan pakken ze toch in één keer een heel stuk markt. Ja. Ja, maar ze hebben geen hardware daarvoor. Natuurlijk kun je de software wel op een telefoon gooien. Maar ik denk niet dat ze heel veel hardware hebben waar dat op kan. Nou ja, die Nokia E72. Of zeg ik nu uit mijn hoofd even die type nummers. Die kunnen toch makkelijk Android draaien. Dat zijn toch smartphones? Ja. Ik denk niet dat het zozeer het probleem is dat Nokia achterloopt in zijn hardware. Ik denk dat hier een bewuste aanpak is. Je ziet dat met Nokia Maps tegenover Google Maps. Gratis. Daarmee eigenlijk dus de hele P&D-business van TomTom in de zeik zetten. Nu zie je dus dat ze hun winst opofferen. Maar wel meer telefoontjes verkopen. En je kunt natuurlijk heel... De verkoop van telefoontjes, zeker in West-Europa, is een kwestie van deals met de operators. En als Nokia voor een quasi-smartphone, of in ieder geval een telefoon met al die dingen erbij, en navigatie en GPS en een hele zooi, als die op de juiste... Oh nee. Ja, dit was weer een break in jouw audio, Luc. Ja. Maar ik zie daar dus toch een iets andere interpretatie van het feit dat ze minder winst maken. Ik zie dat als misschien toch een poging om de markt naar zich toe te trekken door gewoon de prijzen te verlagen. Zou kunnen. Ik weet niet of het slim is. Want we zien andere cijfers, die staan ook in onze boekmark, zien we dat er 30.000 meer Android phones worden verkocht dan Apple telefoons. Dus we hebben eigenlijk toch wel een gigantisch verschil met Apple. En je zou dus kunnen zeggen dat Android massaal aan het winnen is. En het gaat dan natuurlijk om alle telefoons die het operating system Android hebben. Heb je dus over Samsung en allerlei andere HTC, allerlei merken door elkaar. Die dan nu tegen Apple worden afgezet. Maar 30.000 meer telefoons per dag dan Apple vind ik toch nog wel vind ik toch nog wel cijfers, zal ik maar zeggen. Ik denk dat daarom dacht ik van waarom gaat Nokia niet ook met de Android Move mee? Ik weet het niet. We gaan het zien of de nieuwe CEO ook dit soort ideeën heeft als hij deze cijfers ziet. Ik heb nog een ander belangrijk nieuwsfeit waar we het nog niet over hebben gehad. Namelijk dat Stichting Brein het kort geding tegen Ziggo heeft verloren over de Pirate Bay. Ziggo en Access for All. Ja. Oh, kom op. Ik heb dat gemist. Brein heeft Ziggo en Access for All gedaagd en heeft gezegd, jullie moeten stoppen met het doorgeven van de Pirate Bay. En die rechtszaak is verloren. Dus nu hebben ze waarschijnlijk geen andere mogelijkheid dan toch, wat ze hebben gezegd dat ze dat nooit zouden gaan doen, individuele downloaders gaan aanpakken, is een mogelijkheid. Nou, het zijn twee dingen. Er was een kort geding tegen Ziggo en een bodemprocedure tegen Access for All. En het kort geding tegen Ziggo, die is verloren. Maar je kan er wel van uitgaan dat die uitspraak wel invloed heeft op de bodemprocedure tegen Access for All. Dat is het verschil. Maar dat is wel heel goed nieuws. Ja. Maar goed, er is zoveel aan de Pirate Bay volgens mij ook gesleuteld dat het niet eens meer illegaal te noemen is, toch? Wat ze nu doen. Nou, wat ze heel slim hebben gedaan is, ze hebben... Kijk, torrents werken met een bestandje wat je moet downloaden en dan... Dan maak je contact met een bepaalde server en die houdt bij wie wat heeft, zeg maar. En ze hebben nu de magnet link. En ik weet nog niet, ik snap nog niet precies hoe die werkt, maar hij werkt zonder server. Dus volgens mij wat de Pirate Bay dan doet, is die zet zichzelf in als een soort van niet delende user. En die houdt bij dan van op dat gegeven moment wie er online zijn met welke delen van een bepaald bestand. En jij krijgt dan het overzichtje van alle mensen die op dat moment even online zijn. En dan kan je aanhaken, als het ware. En dan is de Pirate Bay zelfs qua servergebruik volgens mij niet meer aan te spreken op het delen van materiaal. Nee, Nee, dat heb ik ook begrepen, dat het die kant, dat ze dus echt de tracker zelf uitgezet hebben. Dat is natuurlijk eigenlijk wat het gevaarlijk maakt voor de Pirate Bay en de zoekmachine. Ja, als je dit niet in kaart mag brengen, dat is moeilijk te zeggen dat je dit niet in kaart mag brengen. Mm. We zagen in Zweden dat de Pirate Party, of hoe zullen we dat eens hier noemen? De Piratenpartij. De Piratenpartij. Die heeft de Pirate Bay natuurlijk ondersteund met bandbreedte. Maar ze hebben nu ook een internet service provider zijn ze gestart. Dus de Pirate Internet Service Provider. Ik vind het wel een soort tegendraads gegeven natuurlijk, dat het aan de hand is. Is het ook eigenlijk wel een beetje gek om een internet service provider te starten, want zo extreem wordt het nou ook weer niet gelogd en op dit moment wordt er niet echt extreem gelogd en gedaan zodat dat nodig is, zou ik maar zeggen. Mm. Zou ik zeggen. Tenminste, ik voel me nog niet echt als ik in een Nederlandse provider aangelogd ben, heb ik niet het idee van dat ik een andere provider nodig heb omdat mijn security in gevaar is ofzo, of mijn privacy. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Is het nodig om in Nederland een pirate internet service provider te starten? Nou, soms denk ik wel dat het interessant zou kunnen zijn om een internet provider te hebben die gewoon stelt dat het nooit jouw privégegevens zal delen. Ik denk dat dat er nog niet is. Er is nog geen internet provider die dat als het ware bezweert. Mm-hmm. Ja. Ja. Ik weet niet of ze dat. Er moet daar ook business gedaan worden. Dus ik weet niet hoe erg het is als ze anoniem. Anonymized. Wat een woord. Anonymized gegevens aan bedrijven verkopen over surfgedrag en zo. Ja, maar je weet ook dat als dat in groot genoeg hoeveelheden gegeven wordt, dat je nog altijd kan achterhalen wie wat is. De AOL heeft daar een heel groot probleem mee gehad, volgens mij 10 jaar terug zo'n beetje. Die hebben toen zoekopdrachten hebben die geanonimiseerd. En toen heeft een journalist in de VS, die heeft gewoon een aantal van die anonieme users, die zoekopdrachten gingen ze een beetje doorspitten. Nou ja, als jij een zoekopdracht doet naar de slijterij in een dorpje met 300 inwoners en je hebt nog 800 andere zoekopdrachten, dan kom je er makkelijk genoeg achter wie wat is. Mm-hmm. Dus dat is, het is een beetje een fabel, zeg maar, de anonieme zoekgegevens. Mensen kunnen nog altijd achterhalen wie je bent. Ja, maar denk je dat iemand dat ook zit te doen? Ik denk dat iemand als Google met genoeg procescapaciteit, dat die dat heus wel interessant vinden voor marketingdoeleinden. Oké. Okay. Ja, als het mag, waarom niet? Mm-hmm. Ja, nee, zeker. En dat zou dan de reden zijn voor mensen om naar zo'n internet service provider over te stappen, als die dat wel beweren niet te doen. Nou, wat ik me afvraag is waarom er niet. Er zijn een heleboel dingen in Nederland zijn er geprivatiseerd. Maar als je kijkt naar internet en wat dat betekent voor onze samenleving, en dat we daarbij toch afhankelijk zijn van anderen, van bedrijven. Als het internet morgen uitvalt, zijn we toch mooi de klos. Mm-hmm. Dus ik vraag me af waarom mensen niet zelf inderdaad een internetprovider opzetten. Nou goed, ik ben benieuwd of dat ook hier gaat gebeuren in Nederland. We gaan het in ieder geval volgen in Zweden wat dat gaat brengen en of er dan ook heel veel mensen naartoe overstappen. Ik heb zelf het gevoel dat het dan 1% wordt van de markt of zo, dat het echt niet groot gaat worden, maar misschien zie ik het verkeerd. Hmm. Het is, de Piratenpartij in Zweden was natuurlijk een van de eerste die opstond. En je hebt ze nu in een heleboel andere landen. Dus het zou heel goed kunnen dat zij als een soort voorbeeld gelden. En dat dit ook in andere landen gevolg gaat krijgen. Net als het ontstaan van de diverse piratenpartijen. Ik denk het wel. Ik denk dat zeker dat ze het gewoon gaan uitrollen. Ook al hebben ze maar bijvoorbeeld 1% users of nog minder. Ik denk sowieso dat ze het gaan aanbieden als service aan het land waar ze op actief zijn. Dat kan ik me zo voorstellen dat als het in Zweden succes is, dat ze het gewoon verder gaan uitrollen. Wij gaan rollen. Brengt mij op het punt dat ik denk dat ik weer met een rollertje en verf hier over de muur moet gaan, gaan rollen. Damn it. Yes. Ik ga weer in de zon staan. Tot volgende week, jongens. Doei. Tot volgende week. Hey.